Раздзел другі. І прыйшоў ён зноў у Капернаум праз некалькі дзён. І чутна стала, што ён у доме. І адразу сабраліся многія, так што не ўмяшчаліся ўжо і пры дзвярах. І ён казаў ім слова. І прыйшлі, несучы да яго спаралізаванага, якога трымалі на руках чацвёра. І не маючы як наблізіцца да яго з-за натоўпу, яны раскрылі дах над тым месцам, дзе ён быў, і пракапаўшы, апусцілі пасцель, на якой ляжаў спаралізаваны. І, убачыўшы веру іх, Ісус кажа спаралізаванаму: «Сыне, адпускаюцца твае грахі». Сядзелі ж тут некаторыя з кніжнікаў і разважалі ў сэрцах сваіх: «Што ён гэтак блюзнерыць? Хто можа адпускаць грахі, акрамя аднаго Бога?» І адразу Ісус, спазнаўшы духам сваім, што яны так разважаюць у сабе, кажа ім: «Што гэта вы разважаеце ў сэрцах вашых? Што лягчэй, сказаць спаралізаванаму: адпускаюцца твае грахі, ці сказаць: устань і вазьмі пасцель тваю і хадзі? Але каб вы ведалі, што мае ўладу сын чалавечы на зямлі адпускаць грахі», кажа спаралізаванаму, «табе кажу: устань і вазьмі пасцель тваю і ідзі ў дом твой». І адразу ўстаў той і, узяўшы пасцель, выйшаў перад усімі, так што здзіўляліся ўсе і славілі Бога, кажучы: «Ніколі такога мы не бачылі». І выйшаў Ісус зноў да мора, і ўвесь народ ішоў да яго, і ён вучыў іх. І праходзячы, убачыў ён Левія Алфеевага, які сядзеў на мытні, і кажа яму: «Ідзі ўслед за мною». І той, устаўшы, пайшоў услед за ім. І калі Ісус узляжаў у доме яго, многія мытнікі і грэшнікі узляжалі з Ісусам і з вучнямі яго, бо многа было іх, якія ішлі ўслед за ім. І кніжнікі, і фарысеі, убачыўшы, што ён есць з мытнікамі і грэшнікамі, казалі вучням яго: «Як гэта з мытнікамі і грэшнікамі ён есць і п'е?» І пачуўшы, Ісус кажа ім: «Нездаровыя маюць патрэбу ў лекары, а хворыя. Я прыйшоў заклікаць не праведнікаў, а грэшнікаў да пакаяння». Вучні Іаанавы і фарысейскія пасцілі. І прыходзяць і кажуць яму: «Чаму вучні Іаанавы і фарысейскія посцяць, а твае вучні не посцяць?» І сказаў ім Ісус: «Хіба могуць пасціць сыны харомаў вясельных, калі з імі жаніх? Дакуль жаніх з імі, не могуць пасціць, але прыйдуць дні, калі будзе ўзяты ад іх жаніх, і тады будуць пасціць у тыя дні. Ніхто латкі з тканіны суровай не прышывае да адзежыны старой, інакш прышытым парвецца старое, і дзірка будзе яшчэ горшая. І ніхто не ўлівае віно маладое ў мяхі старыя, інакш прарве віно маладое мяхі, і віно выцяча, і мяхі прападуць, а віно маладое ў мяхі новыя ўліваць трэба». І давялося яму ў суботу праходзіць пасевамі. І пачалі вучні яго дарогаю зрываць калоссе. І фарысеі казалі яму: «Паглядзі, чаму яны робяць у суботу, што недазволена?» І ён кажа ім: «Ці ж вы ніколі не чыталі, што зрабіў Давід, калі патрэбу меў і згаладаўся сам і тыя, што былі з ім? Як ён увайшоў у дом Божы пры Авіяфары першасвятары і з'еў ахвярныя хлябы, якіх недазволена было есці нікому, акрамя святароў, і даў таксама тым, што былі з ім? І казаў ім: субота ўзнікла дзеля чалавека, а не чалавек дзеля суботы. Таму сын чалавечы ёсць гаспадар і суботы.